ี้ไปจะเทศให้ฟังวันนี้เป็นวันปนรสีที่15ค่ำแห่งสุขปักคือเดือน6เพ็ญเป็นวันใกล้กันกับวันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้วันปรินิพพานซึ่งพากันสมมติเรียกว่าวันวิสาขบูชาวิสาขก็แปลว่าเดือน6ทั้ง3การที่ว่านี่แหละของพระพุทธเจ้าของเรามาบรรจบครบวันเดียวกันคือเดือน6เพ็ญหมายความว่าตอนพุทธเจ้าประสูติคือเกิดก็เป็นเดือน6เพ็ญวันตรัสรู้ก็เป็นเดือน6เพ็ญวันปรินิพพานก็เป็นเดือน6เพ็ญถ้าจะถือตามเลิกคนที่ได้เลิกทั้งเกิดทั้งตรัสรู้ทั้งนิพพานคือตายมันจบครบวันเดียวกันที่นี่หาได้ยากการที่โลกทั้งหลายนิยมถือกันว่าเป็นสิริมงคลหากคนธรรมดาสามารถได้งี้ก็วิเศษสูงสุดทีเดียวแต่นี้พระพุทธเจ้าของเรายังสูงสุดยิ่งกว่าเลิกนี้อีกครับคราวนี้เราถือพุทธศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาคือธรรมคำสอนได้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระโคตมะคือพระโคดมบรมครูของพวกเราเรานับถือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบูชาพระองค์ท่านเราจึงได้มาทำการระลึกถึงท่านถึงวันเช่นนี้มาแล้วพุทธบริษัททุกแห่งทุกหนที่นับถือพระพุทธเจ้าจะต้องมีการทำการบูชาเรียกว่าอามิสบูชามีบูชาดอกไม้ธูปเทียนระลึกถึงพระคุณของพระองค์จัดเป็นกามาพจรกุศลส่วนหนึ่งนอกจากนั้นอีกเป็นนิมิตอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นธรรมดาถ้าหากเราระลึกคิดถึงบุญคุณของท่านผู้ใดไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราเราระลึกถึงคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ถึงวันท่านมรณะคือถึงวันท่านตายเราก็จะต้องมีการทำบุญระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเป็นธรรมดาอย่างนี้นอกจากนั้นอีกเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเลยก็ช่างเถอะจะต้องมีขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้ไว้สำหรับเป็นเครื่องประจำเพื่อเป็นเครื่องวัดเครื่องหมายถ้าหากขาดประเพณีหรือขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้เสร็จแล้วก็จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องหมายในลัทธินั้นประเพณีนั้นนะหรือวัฒนธรรมนั้นเรานับถือพุทธศาสนาเรานิยมพุทธศาสนาเรานิยมประเพณีดีงามคือถึงวันวิสาขะคือเดือน6เพ็ญดังที่ว่ามานี้เราก็จะต้องมีพิธีทำการบูชาด้วยอมิตรบูชารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีอันนี้อันดีนี้ไว้อันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องคุณงามความดีคนเราถ้าหากขาดการระลึกคิดถึงความดีของกันและกันเสียแล้วเราจะไม่มีการทำความดีเสียเลย ชักตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆตรงนั้นถามบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเกิดมาจะต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันก็จริงแหละแต่นั่นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปมีความรักก็จริงเลี้ยงดูให้จนเติบโตขึ้นมาแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นหาได้รู้จักบุญคุณของกันและกันไม่เพราะฉะนั้นเขาเติบโตขึ้นมาก็มีอาการตอบแทนบุญคุณของกันและกันเราจะเห็นได้ชัดบางงัวควายและบางสัตว์บางจำพวกก็เติบโตมาก็ไม่รู้จักบิดามารดาอิจฉาริษยากัดกันกินฆ่าฟันกันนี่สิ่งที่เลวทรามคือคนที่คือสิ่งที่ไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันมันเป็นอย่างนี้ทำความหายนะหรือเสื่อมให้แก่กันและกันอันนี้มนุษย์ของคนเราหาได้เป็นเช่นไม่มีความระลึกคิดถึงบุญคุณของผู้มีบุญคุณเรียกว่ากตัญญูผู้ทำบุญคุณให้แก่เราก่อนกตเวทีจะต้องตอบแทนทดแทนบุญคุณของผู้ที่ทำบุญคุณแก่เราเหตุนั้นจึงมีขนบอันเดียมขนบธรรมเนียมอันดีงามอย่างเราทำวิสาขบูชาเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานโอวาทตากนธรรมคำสอนให้พวกเราได้รู้จักดีจักชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิแท้ประโยชน์เรียกว่าพัฒนาจิตใจของคนเราให้เจริญงอกงามขึ้นมาสูงกว่าระดับเดิมระดับเดิมของคนเราก็ไม่ค่อยที่แตกอะไรกันนักกับตัดดังอธิบายมาแล้วแต่นี่จิตใจของเราอาศัยคุณธรรมคือคำสอนพระเดชเจ้าเพื่อเครื่องอบรมทุกคนเองก็รู้จักบุญคุณของผู้มีคุณเราไม่ลืมบุญคุณของพระเดชเจ้าผู้ที่ท่านเป็นต้นเข้าคือเป็นผู้ไหว้วางศักดิ์วางศาสนาไว้เป็นหลักให้พวกเราดำเนินตามเราจึงค่อยได้พากันมาทำการบูชาพระคุณของท่านอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของพระองค์พระพุทธเจ้าท่านนี้เฉพาะไปต่อไปเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นบิดามารดาของเราไม่ใช่แต่ว่าจะเลี้ยงดูให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นคนเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้ความฉลาดให้วิชาอาชีพอย่างน้อยหรือมูลมรดกหามาไว้ให้เป็นทุนเป็นรอนแก่เราจะได้ตั้งตนตั้งตัวต่อไปถ้ามาระลึกถึงบุญคุณของท่านผู้ที่ท่านให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วท่านยังให้วิชาอาชีพหรือสอนศีลธรรมคุณงามความดีเราระลึกถึงบุญคุณของท่านเราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำดีตอบแทนนี่แหละการระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ท่านทำดีต่อเราแล้วเราจะต้องทำดีตอบแทนบุญคุณท่านมันมีกตเวทีด้วยประการอย่างนี้หากไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเสร็จแล้วจะไม่มีการทำดีเลยที่เราทำดีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะเรารู้จักบุญคุณของท่านที่ท่านมีบุญคุณแก่เราจึงว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีคุณทำให้ตัวเราดีขึ้นมาได้หากเราจะทำความชั่วทุจริตหรือว่าผิดประพฤติผิดต่างๆนานาเราจะระลึกถึงความดีของผู้มีพระคุณแก่เราแล้วเราจะอดในการที่เราจะทำความชั่วนั้นจะได้ถึงแม้อยากจะทำแต่ไม่ลืมความดีของท่านเป็นเครื่องระงับอดกลั้นเช่นถึงความชั่วนั้นจะได้อันนี้พูดถึงเรื่องกตัญญูกตเวทีคือรู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้วเราทำดีต่อ เราทำดีทำตัวของเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับนี่พูดจะพูดทั้งเรื่องพุทธเจ้าและสามีหายากทุกศาสนาซึ่งจะได้ศาสนาที่ดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคงอย่างพระศาสนาของพุทธเจ้าของเราหายากทีเดียวศาสนาอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นกล่าวถึงเรื่องประวัติศาสนาพราหมณ์แล้วเป็นศาสนานิยายหรือว่าเทวนิยายกล่าวเป็นเรื่องเทพไปหมดแล้วใครจะไปรู้จักตัวเทพคนนั้นแต่พูดเป็นเรื่องนิยายว่าเทพองค์นั้นเป็นอย่างนั้นเทพองค์นี้เป็นอย่างนี้เห็นพระนารายณ์พระอิศวรพระกฤษพระพานอะไรต่างๆก็ตามเรื่องเถอะไม่เคยเห็นตนเห็นตัวคล้ายๆกับว่าเอาเทวดามาสอนคนถึงแม้จะมีคุณงามความดีอยู่บ้างในศาสนานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเทวนิยายเอาเทวดามาสอนคนศาสนาคริสเตียนก็เป็นคล้ายๆกับของฝันพระเจ้ามาสอนคนให้คนมาสอนกันเองอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องเราจะเอาตัวพระเจ้ามาแสดงนั้นหาไม่ได้เลยไม่มีใครเอามาแสดงได้เลยตัวพระเจ้าตรงนี้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะยังไงยิ่งไล่เข้าไปกว่านั้นอีกสอนไม่เอารูปพระเจ้ามาโฆษณาทั้งเสียซะคือใครจะไปเขียนรูปพระเจ้าเขาไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไม่มีตนในตัวถ้าไปเขียนแล้วก็ถือว่าเป็นบาปส่วนพระพุทธศาสนาเราหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระสิทธัตถะกุมารนั้นเกิดเมื่อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพญาติพระวงศ์ใครเป็นนักขมเหสีเทวีพระราชบุตรชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออกบวชบรรพชาประสบบทเห็นเหตุการณ์อะไรจึงต้องบวชบวชแล้วทำอะไรกันบ้างและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเห็นอะไรมีหลักฐานมั่นคงยืนยันได้เต็มที่เราสามารถพูดได้เต็มปากไม่กลัวใครเลยเอามาเปิดเผยได้เต็มที่จึงนับได้ชั่วศาสนาที่เรานับถือนั้นเป็นศาสนาที่ดีเลิศทั่วโลกเรากล้าหาญสามารถยืนยันได้เต็มที่ก็ประวัติมีไว้อยู่อย่างนั้นไม่ได้เกรงใครนอกจากนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเชื่อโดยงมงายไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เป็นบาปตกนรกตายศาสนาพุทธนี้ไม่มีขอให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วเถอะไม่เชื่อโดยงมงายเชื่อหรือถือตามตำราตำราหรือครูบาอาจารย์เทศนางานการถือลัทธิธรรมเนียมอะไรใครบอกไงจะให้ถือเอาเลยไม่ได้เด็ดขาดให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคงนี่มันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธที่เรามานับถือศาสนาพุทธนั้นจึงว่าเป็นโชคลาภมันดีแสนดีที่สุดนะคราวนี้เมื่อพระองค์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นคนทุกข์ไร้อนาถาขาดญาติขาดมิตรหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะท่านเป็นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ท่านนี่ก็พอแล้วแล้วก็เต็มใจแล้วว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างนอกจากนั้นอีกวิชาที่พระองค์เจ้าได้ศึกษามาทุกลัทธิทุกนิกายแล้วก็ที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลัทธินะยังต้องทดลองทุกผลดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่จะทดลองเต็มที่เต็มกำลังทุกอย่างทุกประการและที่ที่ศึกษาเราเรียนเราเป็นของดีของดีเช่นการทำทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำเต็มที่ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกบอกว่าไม่จริงจนกระทั่งมาฝึกฝนพระองค์ด้วย รมที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้แก่องค์อริยมรรคทั้ง8ประการอย่างที่เราพากันทำนี่คือกรรมฐานนี่แหละฝึกหัดอบรมจิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคเรียกว่าอริยมรรคทั้ง8ประการจึงได้สำเร็จเป็นโพธิญาณคำว่าสำเร็จในที่นี้น่ะเป็นภาษาราชศัพท์ก็คือได้ความรู้ทั้งคือหมายความว่าตรัสรู้น่ะหมายเป็นราชศัพท์นะธรรมดาสามัญของพวกเราก็เรียกว่าสำเร็จการตรัสรู้วิชานั้นเรียกว่าเรียนสำเร็จพระโพธิญาณนั่นที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าท่านได้ถึงขั้นธรรมะที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยมรรคปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิตัวนี้เองก็เห็นชอบนี่พระพุทธเจ้าท่านสำเร็จได้อย่างนี้จึงเรียกว่าสำเร็จด้วยตนเองไม่มีครูมีอาจารย์ที่จะอบรมท่านเป็นของอัศจรรย์ไหมลองคิดลองดูไม่มีครูสำเร็จได้เองวิชาหนึ่งเรามีครูสอนก็ยังเรียนได้สำเร็จกันเยอะอันนี้ไม่มีครูสอนสำเร็จด้วยตนเองจะไม่น่าอัศจรรย์ยังไงอันนี้ของจริงของที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จนั้นท่านสอนพวกเราแล้วก็ลองฝึกหัดอบรมลองดูสิจะเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาถึงจะไม่ได้สำเร็จวิชาในวิชาแขนงนั้นในหลักวิชานั้นก็ตามแต่ก็พอจะเห็นผลขึ้นมาบ้างเรื่องทำคุณงามความดีมีสิ่งตอบแทนคือปรากฏขึ้นมาในตัวของตัวนี้เบื้องต้นพระองค์สอนให้เราทำทานเนี่ยเป็นต้นคนที่ทำทานจาคะบริจาคโดยศรัทธาเลื่อมใสใจจิตมีสิ่งมากและน้อยก็ตามสละลงไปแล้วจิตแสงเราจะอิ่มอกใจเบาอกเบาใจเบิกบานกว้างทำเท่าไรไม่รู้จักอิ่มจักพอจะหมดมากหมดน้อยไม่รู้จักอิ่มจักพอเราเห็นคุณสมาแล้วอ่ะอ๋อมันทำให้คนให้เกิดความสุขอย่างนี้แค่การสละจากะทิ้งขอดทิ้งไปยังได้รับความสุขของทิ้งไม่น่าจะได้รับความสุขเลยของที่หายไปน่าจะเสียอกเสียใจแต่นี่เปล่าหายได้เป็นเช่นนั้นของสิสละจากะมันไปมากเท่าไรยิ่งได้ความอิ่มอกอิ่มใจนี่เราเห็นชัดแล้วอะทำคำสอนพระเจ้าสอนให้ดีเป็นทางที่จะให้ถึงความสุขในเกษมยิ่งได้จริงทีเดียวนี่ขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาศีลคืองดเว้นจากความชั่วโดยกายและวาจาความนั่งใจเจตนาวิรัติงดเว้นด้วยโดยใจความแล้วก็หมายความว่ารักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นมาในตัวของตนเมื่อความชั่วมีในตนของตนแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างที่ท่านห้ามมาให้ขาดตัดรักษาคือพิมพ์ชาจารย์นี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าความชั่วมันไม่เกิดขึ้นมาในตัวของตนในจิตใจของตนแล้วเรื่องเหล่านั้นมันก็ทำไม่ได้การที่รักษาตนแต่ละคนละคนพระพุทธองค์สอนให้รักษากายใจของแต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้ความสุขแต่เฉพาะเราความสุขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีความเดือดร้อนวิปฏิสารอะไรในกายในใจของตนมองดูสิ่งไหนเป็นได้ของบริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มีความชั่วติดอยู่ในกายในใจของตัวปรากฏชัดขึ้นมาอย่างแล้วคนอื่นก็พลอยได้รับความสุขด้วยเห็นชัดขึ้นมาอย่างนี้นะอ๋อที่พระองค์สอนในรักษาศีลมันเป็นของดีอย่างนี้แล้วก็มองเห็นข้างหน้าต่อไปรักษาศีลถ้าได้ขนาดนี้ได้ความสุขขนาดนี้แล้วรักษาศีล8ยิ่งจะดีขึ้นไปกว่านี้แล้วรักษาศีล10ศีลสมาธิ7ยิ่งจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกมากแล้วมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วมองเห็นสองทางไกลไปเห็นความดีนั้นเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาในใจอันนี้เราเชื่อมาก ในคำของพระองค์ในท่านนี้นอกจากนั้นอีกผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องประดับผู้มีศีลเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องดำเนินในชีวิตเราจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติในจิตของตนศีลไม่มีตนมีตัวเพียงแต่งดเว้นจากความชั่วเท่านั้นแหละแม้มันก็เราได้ของมีตนมีตัวได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ไม่อิ่มใจเท่าการที่มีศีลของมีมากๆเช่นเงินล้านเงินแสนเงินล้านเนี่ยไม่อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับศีลเกิดมีในตัวของตนมันเป็นของอัศจรรย์มั้ยล่ะของได้ที่ไม่มีวัตถุไม่มีรูปมีร่างทำไมมันยังเป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีสิ้น5สิ้น8มีสิ้น10สิ้น27แทนที่จะเป็นของหนักอกหนักใจของมากๆเปล่าหายได้เป็นเช่นไรมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขธรรมดาของมากมันต้องขีดขวางเรื่องของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่ขีดขวางอะไรเลยนี่เรามองเห็นชัดอย่างนี้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นคนดีได้แล้วเห็นชัดขึ้นมาในตัวของตนอันนี้เรียกว่าขั้นที่สองแล้วของขั้นที่สองมาเราก็มองเห็นได้ว่าเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามคืออบรมจิตฝึกฝนอบรมจิตจิตของเรามันเป็นของวิ่งเต้นกระสับกระส่ายจิตของเราของคนเราเป็นของฟุ้งซ่านเดือดร้อนคำธรรมดาคำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยคือหมายความว่ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ำเป็นของเย็นๆพอถูกร้อนเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเดือดซ่านใจของเราถ้าหาก็มันเดือดร้อนฟุ้งซ่านเขาเรียกว่ามันร้อนมันกระสับกระส่ายไม่ใช่ของเย็นแท้ของที่ร้อนร้อนติดใจกระสับกระส่ายพุ่งสั่นมันกระหน้าที่มันเดือดมันพรุ่งอันนี้พระพุทธองค์สอนให้เราสงบสอนให้เราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขเราให้ทำใจให้ถ้าหากใครมารักษาจิตแข็งตนได้ให้สงบจะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาใหญ่ลูกมากกว่าเรามีศีลนั่นเสียอีกความสุขความสบายจะมากกว่าเรามีศีลนั่นเสียอีกอันนี้ก็อีกแหละจิตสงบเท่านั้นน่ะโดยมากคนทั่วไปมันต้องเพลินต้องสนุกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆในยินเสียงเขาขับเขาเพลงจิตใจต้องส่งไปตามอารมณ์คือว่าสนุกไปตามอารมณ์มันถึงจะได้ความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาคนเราต้องเป็นแต่ว่าการที่จะให้สงบลงมาหาความสงบอยู่อันเดียวนั้นมันทำไม่ได้เหตุนั้นความสุขในการที่จะให้จิตสงบนั้นจึงยากคนที่จะเข้าใจหากใครไม่ทำความสงบลงไปจนจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่รู้สึกว่าความสงบมีเป็นความสุขเลยอันนี้ถึงหากเรายังทำความสงบไม่ได้ก็ให้พึงเข้าใจไว้เสียก่อนว่าความสงบนั้นเป็นความสุขความฟุ้งซ่านและความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราหาการทำความสงบอย่างนี้ถ้าใครทำความสงบลงไปได้ล่ะขนาดสงบก็พักเดียวครู่เดียวก็ได้ความเยือกเย็นขนาดนี้ลืมหมดความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทับก็ตายลืมหมดแม้แต่ความกลุ้มอกกลุ้มใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอะไรอาวรมันหายไปโดยเด็ดขาดโดยไม่รู้ตัวเลยเราเข้าใจนี้เราก็จะมองเห็นในข้างหน้าความสว่างของใจเราจะมองส่องไปข้างหน้าหากเราสงบได้นะนานนึกเราสงบอารมณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มีอะไรเลยมันจะได้ความสุขแค่ไหนแล้วก็จะได้มองเห็นทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ อันนี้มันยังตรงนั้นที่ตรงมันลำบากมันยากที่สุดคือเราจะทำยังไงจึงใจมันสงบทำยังไงจึงใจให้มันปล่อยมันวางมันถอดทุระตรงนี้สิมันต้องว่าหัดยากอยู่ตรงนี้ที่กำลังหัดฝึกฝนอบรมมาอยู่เดี๋ยวนี้มันตรงนี้เองสิ่งที่มีอยู่มันเป็นเรื่องยุบอย่างอธิบายมาแล้วมีอะไรมันยุ่งในสิ่งนั้นมันมีแล้วเราไม่ยุ่งทำยังไงมันจึงจะไม่ยุบทำไงจึงจะไม่วุ่นวายในสิ่งที่มันมีอยู่ของที่ไม่มีไม่ต้องละละของที่มีที่เขาถือกันว่าอัตตาคือของมีอยู่แต่ว่าเราไม่ถือเป็นตนเป็นตัวเป็นของเราอันนี้เป็นของทำได้ยากของไม่มีจะเรียกอัตตานั้นไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่เป็นคำพูดสูงไปสักหน่อยฟังยากถ้าหากเราจะพูดกันง่ายๆของที่ไม่มีแล้วไม่ต้องละคือมันมีอยู่แล้วไม่ต้องละเนี่ยนี่เราละของที่มันมีของมันมีมันไปยุ่งเราจะต้องละตรงนั้นอันนี้มันยากตรงนี้หรือจะพูดกันเป็นภาษาศัพท์กันอีกหน่อยว่าอัตตากับสุญญตาผิดกันสุญญตาคือของไม่มีนี่ของศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญญตาสุญญตาไม่ใช่อนัตตาอนัตตาคือของมีแล้วไปเห็นของมีอยู่ไม่ใช่ของเราตัวมันเปลี่ยนไปตามสภาพของมันเองไม่อยู่ในบังคับของเราเรียกว่าอนัตตาเราไปเห็นอันนั้นมันเป็นอนัตตาของสุญญตานี่คือของมันว่างไม่มีอะไรใช่เลยเพราะนั้นไอ้สุญญตานี่จะพิจารณาให้เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องพิจารณาอัตตาให้เป็นอนัตตาดังอธิบายมานี้จะไปพิจารณาสุญญตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะมันของไม่มีหรือจะพูดกับมหาหลักอีกว่าวิปัสสนาคือพิจารณาของมีอยู่จึงเรียกวิปัสสนาของไม่มีไม่เป็นวิปัสสนาหรือจะพูดเข้าไปอีกเข้าไปหลักเขาเรียกว่าของไม่มีคือของว่างมันเป็นพวกฌานของมีอยู่เป็นวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นของมีอยู่ตามเป็นจริงและจิตไม่เข้าไปยึดถือจริงเรียกว่าอนัตตาเห็นชัดแล้วไม่ถือนะจริงจะเป็นอนัตตาเห็นชัดยังถืออยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่เหมือนกันนี่ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เรายังเชื่อมั่นว่าคำสอนพระองค์เนี่ยสอนให้ดีขึ้นโดยลำดับละเอียดลงไปโดยลำดับเป็นชั้นๆลงไปทีเดียวเราผู้ที่มานับถือพุทธศาสนามาระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์หรือคำสอนพระพุทธเจ้าเรายังพยายามที่จะทำให้เป็นเหมือนกับท่านถึงไม่ถึงไม่เหมือนกันมันละไม้คล้ายคลึงกับท่านนี่เรียกว่าดำเนินตามรอยพุทธบาทคือปฏิเวธฐานของพระองค์ได้เท่าไรก็ตามกำลังสถานของพวกเราเป็นผู้ระลึกคิดถึงบุญคุณของพระองค์คิดถึงคุณงามความดีของพระองค์มาพูดอีกที่หนึ่งคำว่าการระลึกถึงกันนะจะระลึกโดยความรักความเสน่หาหรืออะไรก็ช่างเถอะถ้าระลึกถึงกันแล้วนั่นรับตาโยก็จะไม่ลืมลืมตาอยู่ก็จะไม่ลืมทำการทำงานสิ่งไหนอยู่ก็จะไม่ลืมจะระลึกถึงสิ่งที่เราเสน่หาและอาใจอันนี้เรียกว่าระลึกถึงระลึกถึงซะก่อนอันนี้ระลึกถึงความดีแล้วกันมันแยกออกไปอีกความดีคือความคุณงามความดีที่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพระเมตตากรุณาวางศาสนาไว้พวกเราดำเนินปฏิบัติฝึกหัดให้เราได้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับเราจะระลึกถึงพระคุณของพระองค์ไม่ลืมไม่หายคราวนี้เมื่อระลึกถึงคุณบุญคุณคุณงามความดีของพระองค์ไม่รู้จักลืมหายในทางหลักท่านว่าอนุสติระลึกถึงคุณพระเจ้าเป็นอารมณ์ระลึกถึงของดีเท่านี้เราจะละความชั่วไปในตัวเราเลยเหตุนั้นจริงว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นอนุสติที่ดี สามารถที่ทำจิตของเราให้เป็นเอกคตาจิตใจแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวคือพระพุทธธรรมประสบแต่ละอย่างละอย่างตีจิตใจแน่วแน่แน่นแฟ้นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องบุญก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ทุกเมื่อสร้างบุญอย่างนี้ได้ชื่อว่าสร้างบุญง่ายที่สุดสบายที่สุดและเป็นของดีรวดเร็วบุญใหญ่โตก็ถามอีกด้วยมีคำว่าระลึกท่านนี้ระลึกถึงความดีแล้วนะมันยังมีอีกของที่ดีติดตามมาอีกคือความเคารพเห็นความดีแล้วก็เคารพเห็นความดีของท่านแล้วก็เคารพอีกเคารพท่านอีกเพราะเราดีไปถึงท่านจึงเคารพท่านอย่างเราเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีศีลสิบศีล227เราศีล5ก็ไม่เต็มบริบูรณ์สักทีเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็กราบไปเคารพนับถือท่านอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราดีไม่เท่าไม่ถึงท่านเราจึงเคารพท่านเราลึกถึงของดีแล้วยังไม่แล้วยังเคารพท่านอีกอันนี้คนทั่วไปแล้วค่ะนี่คนเราถ้าเพียงแต่ว่านับถือกันเฉยไม่ถึงกับเคารพก็จะทำดีต่อกันไม่ได้เต็มที่บริบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากระลึกถึงความดีของกันแล้วยังเคารพอีกด้วยนั่นความดียังค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะทำคุณงามความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์เคารพแล้วอีกยังมีอีกติดตามอีกคือรักเคารพแล้วรักเช่นเราเคารพบิดามารดาเพราะท่านมีประการคุณแก่เราแล้วเราก็เคารพแล้วก็รักท่านมากรักท่านเหลือเกินคำว่ารักในที่นี้น่ะไม่ใช่รักอย่างกิเลสตัณหาอย่างเราหนุ่มสาวรักกันหรือความกำหนัดรักใคร่รักเคารพบิดานั่นอยากบิดามารดาผู้มีประการคุณอยากกราบอยากไหว้อยากนับถืออยู่ตลอดเวลาทำสิ่งใดสิ่งใดก็อยากนอบน้อมถึงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกเคารพรักใคร่เคารพนับถือและรักอีกด้วยทั้งเคารพและทั้งนับถือและทั้งเคารพและทั้งรักสมบูรณ์บริบูรณ์เลยทำคุณงามความดีสมบูรณ์บริบูรณ์เลยหากเรานับถือพุทธศาสนาขึ้นแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เคารพและก็รักพระองค์ถึงไม่มีตัวองค์ของท่านเห็นรูปของท่านตรงไหนก็รักแล้วก็เคารพแล้วก็รักมากจิตใจจะอ่อนน้อมกายวาจาใจจะอ่อนน้อมพร้อมไปด้วยความเยือกเย็นทางใจของตนจึงจะจัดเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่นี่ที่เทศนาในวันนี้ว่าถึงเรื่องพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าแต่ที่บายปีกย่อยไปหลายแง่หลายมุมถ้าหากว่าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องนับถือท่านคำสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกนับถือว่าพุทธเจ้าด้วยผู้ที่ท่านให้ศาสนาให้พวกเราได้ดำเนินปฏิบัติตามเป็นอนุสติผู้พิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไปในตัวคือจิตมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งแน่วแน่ทั้งนับถือทั้งเคารพและทั้งรักจิตใจจะอยู่ในเอกคตาลมเอกคตาจิตจะไม่ได้คิดฟุ้งซ่านจนไปที่นอกทางอื่นนอกจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหตุนั้นจึงจัดได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่เป็นสังจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงหลักนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนนับถืออย่างแน่วแน่นับถือเคารพรักอย่างนี้นั้นไม่ใช่ของตื้นต่ำจัดเข้าถึงองค์อริยมรรคถ้าได้อย่างนี้แล้วจัดเข้าถึงองค์อริยมรรคยืนเดินนั่งนอนนี่จะเคารพนับถือและรักอยู่ตลอดกาลเวลาถึงแม้กราบตั้งแต่ละทางครั้งนาทีนี่ข้ามมวลบริบูรณ์วัตถุสิ่งทุกอย่างอย่างที่ว่านี้จะเป็นมวลกุศลนั้นยิ่งใหญ่คู่นั้นจะไม่มีใครนำให้ออกนอกศาสนาหรือยุคแย่ให้หลงเชื่อศาสนาและลัทธิอื่นเลยใดๆเลยจะยอมตายถวายชีวิตในพุทธธรรมประสงค์ตลอดกาลเวลาเนี่ยที่ว่านั่นเองพุทธคุณก็สมควรโดยกาลเวลาด้วยเวลาถึง